و هیچ قومی نبود در دنیا تا این عملا به چشم خوبی بچارند. کفار مشرکین مکه شرکش گود، کفرش گود، بتش پرستش گود، آیا آدم کشی گود، خیانت گود، جنایت گود، کمار گود، شرابش وارد، بت پرستیش گود، دین نیسته، ایمان نیسته، شاید بعضی ممکن قیامت هم هستد، ولی خیلی ها هستند که در همان زمان شرک و کفر هم آیان به وقت